بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكون كتاب الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. وغونجو نداوة وجواب لنك تشليزة ويولي علي ولزي داوة يعني كوبونيا. كتاب شاء الإمام شمس الدين محمد ابن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى أكيو على تولزيه كوانبا كيلا وغنجوة الله سبحانه وتعالى أميوكي دعوة ni mamoja ugonjwa huo ni katika magonjwa au maradhi ya nyoyo au roho au viwiliwili, maradhi ya dhahir na yale ya batini ya ndani, ya nje na ya ndani, kimaana na kihisi, yanaonekana na yasiyoonekana. Hapa anazungumzia zaidi maradhi ya ndani ambayo a'yal atibaa yamewatupea matabibu wakawa kupata dawa yenye kunufaisha. Sasa anafanya istitraji katika jambo hili kwa kutaja mifano na ushahidi mbalimbali wa kuonyesha kwamba kila ugonjwa una dawa, kila maradhi yana tiba, mpaka ujinga pia ni maradhi na yana tiba. Kwa hiyo tasoma msomaji sehemu katika darasa ya leo, kisha inshallah itafuatia maelezo yake katika kulithibitisha hilo lilosema Sheikh rahimahullah ta'ala. Naam, iqra. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشائخه وللمسلمين. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء، وجعل دواءه سؤال العلماء. فروى أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي سؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسع عليها ويغسل سائر جسده. فأخبر أن الجهل داء وأن شفاءه السؤال. وقد أخبر سبحانه عن القرآن أنه شفاء، فقال تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ومنها هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، فإن القرآن كله شفاء كما قال في الآية الأخرى: فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب. فلم ينزل الله سبحانه من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن. وقد ثبت في الصحيح. تكون كده كده عشان بارك الله فيك. يقول رحمه الله تعالى ترجع بكده نيوما: وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها. نهيلي لنيني مراضي يا مويو مراضي يا روحو نمراضي يا مويلي وأدويتها ندوى زاكي. مراضي يا مويو ندوى زاكي مراضي يا روحو ندوى زاكي مراضي يا مويلي ندوى زاكي نيني هايوت. وقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجهل داء. نمتوم صلى الله عليه وسلم أمي وفاني وجينغا كواني وغنجوا أمي حكومه هيب كواني وجينغا ني وغنجوا كواني كواني أمتو الجاهل ني مريض مريض أمتو مجينغا ني مغنجوا. وجعل دواءه سؤال العلماء نا أكفاني كوا دواياك نكوا أوليزا ونوزواني دواء يوجينغا نكوا أوليزا ونوزواني مجينغا نمغونجوا نا دكتاري واكي نعالم كلا مراضي ينا دواياك كوا يوجينغا هوزي كواندوليوا وكواندا hospitali wala kwa mganga kwa mtabibu. Dawa ya ujinga ni kupewa ilmu kwenye kile usichokijua. Kwa hiyo kama wewe ukiwa ni mjinga kwenye jambo fulani, wewe ni mgonjwa kwenye jambo hilo. Dawa yake ni kusoma, kuuliza, uliza ufundishwe. Fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Hiyo ndio dawa eh? Kinyang'ania na ujinga wako utaki kuuliza, basi utaendelea kuona maradhi hayo mpaka wafa, maradhi mabaya kabisa. Na'udhu billahi, a'udhu billahi an akuna min aljahilin. Farawa Abu Dawud fi sunani min hadith Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma qal. Abu Dawud, al-imamu Abu Dawud amepokea katika sunani yake kwenye kitabu Tahara حديث نمبر 336 katika hadithi kutoka kwenye hadithi ya Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma amesema: Jabir kharajna fi safarin, tulitoka sisi katika safari moja tukiwa tuko safarini. Fa asaba rajulan minna hajarun, likampata mtu katika sisi, likampata mtu mmoja katika sisi jiwe likawa limempata, limerushwa jiwe likampiga mwenzetu mmoja kwenye kichwa chake. Fashajjahu fi ra'si, likampasua katika kichwa chake, jiwe limekuja likatua kichwani pa likampasua kichwa, akawa amepatwa na tatizo tayari. Fika wakati wa kulala, akalala bwana akapumzika. Wakati amelala, thumma ihtalam, kisha akaota, kaota kwamba anafanya jimai, akatokwa na manii. Fasala ashabahu, akawauliza wenzake: jamani, mimi naona nina jeraha, lakini nimeota mimi na janaba, sasa nafanyaje kwa hali hii? Faqala, akasema yule mtu, akauliza: hal tajiduna li rukhsatan fi tayammum, je, mtanipatia mimi ruhusa yoyote ya tayammum, naweza kutayammam? Mkiangalia angalia huko, hakuna labda mtu mwenye hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inayoelekeza, inatoa hukumu kwa mtu mwenye hali kama yangu, kwamba nikiwa kama hivi mimi nifanyeje? Aliuliza kwa sababu watu wako wengi na kuna watu tofauti tofauti, pengine wenzake wamemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akielezea hali kama hii bil khusus. Hal tajiduna li rukhsatan fi tayammum, je, mnanipatia mimi ruhusa yoyote katika kutayamam? Qalu ma najidu laka ruhusa, wakasema wale watu, na mjibu: hatupati kwako wewe ruhusa yoyote. Wa anta taqdiru ala alma, na wewe unaweza kuyatumia maji. Ruhusa ya nini? Kaoge. Faghtasal, akaoga yule bwana, ukajitia maji, famat akafa. Jeraha lile kubwa kichwani, na janaba, akajitia maji, akafa. Ikawa ni sababu ya kifo chake. Falamma qadimna ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama ukhbira bidhalik, tulipofika kwa mtume sallallahu alayhi wa sallama akaelezewa hilo. Ya rasulallahi, sisi tulipokuwa safarini yule mwenzetu fulani basi yule alipatwa na hivi na hivi na hivi, tukamwambia hivi, akaoga akafa. Faqala, akasema sallallahu alayhi wa sallama, qataluhu, wamemuua. Walileta ile fatwa ile, wamemuua mwenzao. Qataluhu, qatalahumullah, ni maneno yanazungumzwa, maana yake ni kuwapiza, lakini huzungumzwa kwa lengo la kufanya zajiri katika kukemea, yani haikusudiwi ile dhahiri yake, ni maneno huzungumzwa katika lugha ya Kiarabu, haikusudiwi kuwapiza na kulaani, lakini asli ya ibara yenyewe ilivyo, mtu akisema qatalahumullah au qatalahumullah, kwa maana Allah amlaani, lakini hapa ikusudiwa laana. Waarabu hawatumii neno laana ila katika kwa maana yake na asili yake katika kulaani, haifai kusema laanahumullah, lakini usulubu wa qatalahumullah upo, unatumika hata kama ikiwa mtu hakukusudia ile maana yake. Kwa kataluhu, qatalahumullah, wamemuua, qatalahumullah. Ala saalu idh lam ya'lamu, kwa nini hawakuuliza? Wao pia waliulizwa, walitakiwa waulize. Ala saalu, kwa nini hawakuuliza? Idh lam ya'lamu, wakati idh, kwa maana wakati kwa maana hin, idh lam ya'lamu, pale ambapo hawakujua, kwa nini wasiulize na wao? Ina maana waliulizwa baadhi yao, na hao baadhi hawakutaka kuuliza. Bila shaka wapo ambao walikuwa na elimu ya jambo hilo. Sasa kwa nini wasiwaulize wenzao? Fa innama, hapa ndo mahali shahidi, fa innama shifa'u al'i as-su'alu al'i, hakika hapana vingine, dawa ya ujinga ni kuuliza. Kuna al-ayyu na al-ayyu, sawa. Al-ayyu maana yake maana yake iko al-ayyu kwa maana taab, taab kuchoka ile, pia al-ayyu kwa maana ya al-ayyu al-ajzu an al-jima'i. Mtu al-ayy, al-ayy kwa maana ya alladhi la yastati'u an yasila ila muradihi bi awjaz al-ibara, mtu ambaye si fasaha, atazungumza na kueleza kitu kidogo, atazunguka kitu kidogo tu aeleze kuna hivi basi na hivi, atazunguza maneno, hana ule ufasaha hodari wa kueleza. Al-ayyu, al-ayyu ni ujinga, sawa. Haya, kwa hiyo dawa ya ujinga ni kuuliza. Innama kana yakfihi an yatayammam, hakika hapana vingine, kulikuwa kuna mtosha yeye kutayammam. Innama kana atayammumu yakfihi, kwa asili yake. Kwa hivyo hakika hapana vingine, kutayammam kuna mtosha. Kwa hiyo ulikuwa kuna mtosha yeye kutayammam, wa yaasira au yaasiba, na kufunga utepe, yani kufunga jeraha lake kama kufunga bendeji hivi, akalifunga lile jeraha lake vizuri tu, asiliache wazi. Ala jurhihi khirqatan au yaasiba ala jurhihi khirqatan, na kufunga juu ya jeraha lake kitambaa. Thumma yamsaha alaiha, kisha apanguse maji juu yake. Wa yaghsila saira jasadihi, na kukiosha kiwiliwili chake chote, sehemu iliyobakia katika mwili wake aioshe, aoge sasa, lakini sehemu ile jeraha angefunga kitambaa pale, kisha akapangusa maji juu yake, ilikuwa inatosha hivi. Fa akhbara, أن الجهل داء أكيلزي أمتومي صلى الله عليه وسلم قم أجينغنا ونيوغونجوا وأن شفاءه السؤال نكوانبا تيبا ياكي بنيو ياكي نكوليزا. وقد أخبر سبحانه عن القرآن أنا فاني استطراء لي أبو الله سبحانه وتعالى متوى خباري كوسو القرآن أنه شفاء كما هي القرآن نشفاء نبونيو نداوى أما إليس الله سبحانه وتعالى في القرآن فقال تعالى نسمى الله ليكم تكوكا ولو جعلناه قرآنا أعجميا لا تنجلي فاني قرآن يكون يكي يجيمي نلاو تنجلي فاني قرآن يكي يجيمي وما قرآن يكوجه كو كينجريزا وطنسوما كو كينجريزا قرآن أو كفرنسا أو يسوما كتاليان أو قرآن يسوما كبشيا أو كسوهيلي au lugha nyingine yoyote lau hii Qur'ani ingelikuwa ni ya Kiajemi kwa lugha yoyote isiyokuwa ya Kiarabu makuraishi laqalu wangelisema laula fussilat ayatuhu laula fussilat ayatuhu sizingewekwa wazi aya zake. Haya maneno hayaeleweki, maneno ya Kiajemi hayaeleweki, kwa nini yasingepambanuliwa? Yani kwa lugha yao Waarabu makuraishi wangeikataa Qur'ani kwa sababu haikuja kwa lugha yao, imekuja Kiyunani kwa lugha ya Kigiriki au Kichina au Kihindi. Sasa nasema sisi tukubaliane na jambo hili, aya zake haziko wazi. Bali pia ingekuja kwa lugha, kwa lahaja nyingine sio kwa lahaja yao Makuraish, bado ungegoma, ungesema laula fussilat ayatuhu, sizingepambanuliwa haya zake. A'jamiyun wa arabiyun, a'jamiyun wa arabiyun, hivi Qur'ani ni ya Kiajemi na mtume ni wa Kiarabu? A'jamiyun, yani mtakaye, hivi Qur'ani ni ya Kiajemi na mtume ni wa Kiarabu? Qul huwa lilladhina amanu hudan wa shifa, waambie hiyo Qur'ani hiyo, waambie hiyo Qur'ani hiyo, huwa yani hiyo Qur'ani, lilladhina amanu, kwa wale walioamini, hudan ni mwongozo, wa shifaun na ni ponyo. Sasa nyinyi ndio mnaosema kwamba yuallimuhu basharul, sababu lisanu alladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyyu wa hadha وهذا لسان عربي مبين. لغه ambayo wao wanamili wanapondokea kwenye hii ni lugha ya Kiajemi, kwa sababu kama kuna mtu huko Sham ndiye anemfundisha Muhammad sallallahu alaihi wasallam maneno ya kusema, wewe ni Mwajemi, Muhammad ni Mwarabu. Sasa afundishwa vipi mpaka alete maneno haya? لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. Kimahali shahidi hapa wa, ni hapa aliposema qul huwa lilladhina amanu hudan wa shifa, Qur'ani ni dawa katika fusilati hiyo. Wa qala, na amesema tena Allah subhanahu wa nunazzilu min alquran, hii aya tumeisoma katika suratu Fussilat tuliposoma kwenye tafsiri na maelezo yake pia yamepita biidhnillah. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. نتنترمش قد القرآن. وننزل من القرآن. نتنترمش القرآن. ما كلي أمباتو هو شفاء. نتيبة. نداوة. نأبونيو. ورحمة للمؤمنين. نرحمة قومين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. مظالم haiwazidishi madhalimu isipokuwa hasara tu, kwa sababu kila siku wanakadhibisha na kuzikufuru aya za Allah, ni hasara kwao. Anasema wa min ha huna li bayani aljins, min iliyokuwa hapa ni ya bayanul jins, la litabiid, na sio ya tabiid, kwamba katika Qur'ani min alquran kwamba kuna katika baadhi ya Qur'ani. La, tunateremsha Qur'ani. Ni Qur'ani yote. Fa innal Qur'ana kullahu shifaa'un. Kwa sababu Qur'ani yote ni uponyo. Kama qala fil ayati al-ukhra, kama alivyosema katika aya nyingine. Aya nyingine ipo kwenye chapa, baadhi ya chapa imetajwa hiyo aya, chapa nyingine hazikutajwa. Anakusudia aya gani? Kwa nini imetajwa? Hakuna aya gani nyingine inaonyesha kwamba Qur'an ni shifa? Na si tumesoma sura Fussilat, qul huwa lilladhina amanu hudan wa shifa, katika baadhi ya chapa imekuja hivyo fil ayati al-mutaqaddima. Hapa pia ameshiria sema, yani al-ayati as-sabiqa wa fil nusakh al-matbu'a al-mutaqaddima makana al-ukhra, kwa chapa nyingine zilizochapishwa moja al-mutaqaddima, kwa hiyo moja al-mutaqaddima hiyo ina ishkali kwa kama ilikuwa mutaqaddima. Kwa hiyo kisa al-mutaqaddima anakusudia hiyo aya hapo nyuma hapo ya kwenye Fussilat, kama fi al-ayati al-mutaqaddima. Hapo hapana mushkil. Kama fi al-ayati al-ukhra, tabidi tafute al-ukhra ni ipi, atakuwa ni ile mutaqaddima, sio as-sabiqa. Fa huwa shifaa'u lil-qulub, hiyo Qur'ani ni tiba, ni uponyo wa nyoyo, min da'il jahl, ni uponyo wa nyoyo wa maradhi, kwa maradhi ya ujinga, wa shaki wa raib, na shaka na maradhi ya kutia shaka na wasiwasi. Qur'ani ni dawa. Falam yunzilillahu subhanahu min as-samai shifaan qattu a'amma wala anfa'a wala a'zama wala anja'a fi izalati ad-da'i min al-Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala hajateremsha kutoka mbinguni uponyo wowote kabisa tangu wakati huo hadi kusema kwangu huku. Ndio maana ya qattu hiyo, qattu, tangu wakati huo mpaka sasa, dawa yenye kuenea mno, yenye kunufaisha mno, iliyokubwa sana wala iliyokuwa imepea mno, anja kwa maana pia anfa, lakini pia kwa maana ya ablagh. Kwani imeandikwa ablagh? Anja, lakini maana yake ni ablagh, yenye kuathiri mno, fi izalati dai, katika kuyaondosha maradhi, min alqurani, kuliko Qurani. Yani tiba zote zimekuja, yani maradhi, hii ni dawa ya maradhi kadhaa, na hii maradhi haya, haya ni maradhi, hii ni maradhi haya, lakini dawa zote, hakuna dawa inayoshinda Qurani. Qurani ni kiboko, sawa, athari yake ni kubwa, manufaa yake ni makubwa. Haijawahi kutokea dawa na tiba iliyokuwa na manufaa makubwa kuliko Qur'ani.